sika. Imahina ang mata pang lumabas. Kahit sa anong bakbakan, papalat ng matigas. Ako'y sika, imahina ang mata pang lumabas. Kahit sa anong bakbakan, walang inuurungan. Nakto sa balat, palitong kagat. Pag ako'y lumabag ay tiklupan lahat. Kay bilis kong maripas, walang kaparehas. Kasi tigas ng braso ko ang malamig na rehas. Ako lang ang may kalyong parang bato. Sa dami ng sinapaka lahat inakabako. Parang yelo sa bulok ng ibin nakakangilo. Pag tinamaan sa panga, sigurado kang hilo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ang tunay na kahulugan. Ang tunay na kahulugan. Ang katagong siga. Siga, siga. Subukan natin kalagang. Laging kinakatakutan, sakit sa katawan. Pag ika'y inabutan, walang makapala kahit na may pinatukan. Balde ng kamauwi kay pinapaligo. Ako'y siga, di mahina, ang mata pang lumabas. Kahit sa anong bakbakan, papalag ng matigas. Ako'y siga, di mahina, ang mata pang lumabas. Kahit sa anong bakbakan, walang inuuro. Sa panahon na yun, iba na nilalaman, pahina. Basahin mo, lumapit ka. Huwag kang bibitaw, gumapit ka. Tawagin mong sinungaling. Para kapaluktutan na pinilit maibaling. Upang maging diretso, baguhin ang palaging. Gamit na paninda kahit walang pahabahaging. Dahil kung minsan ay hindi lamang puro tigas. Pakuluin ang lumabot ang butil ng bigas. Sa bawat hibla ng palay, tahakin ang tama kahit na maputi ka at madulas. Sino ba ang duwag? Basag ang mukha. Sa mga laban kahit sinong maghamon. Ako'y isang maton at tila kamagong. Ang aking pagkalalaki kahit sinong magtanong. Dahil ako'y sika, di mahina, ang mata pang lumabas. Kahit sa anong bakbakan.